Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawat wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawat wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawat wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah.